أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا Çok değerli kardeşlerim ve muhterem misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizler üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hazirun, yine malum duayla başlamak istiyorum cümlelerime, müsaade ederseniz. Bizleri Kur'an ayetlerinden nasiplenebilmek için bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden hayatımızda rehber olması için, azık olması için gayret sarf eden siz kerim kardeşlerimizden de Allah Azza ve Celle razı ve memnun olsun. Amellerinizi cennetle mükafatlandırsın inşallah ve rahmet. Dostlar, bildiğiniz üzere Rabbimizin inayetiyle Bakara suresinin 139. ayeti kerimesini işleyeceğiz inşallah bu hafta. Tabi yine her zaman olduğu gibi kaldığımız yeri kısmen hatırlayacak olursak, onunla da birlikte 139. ayeti kerime inşallah daha dakik anlamaya çalışacağız. 138. ayeti kerimede hepinizin bildiği Sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibga ayetini konuşmuştuk. Ki o ayette Allah Azze ve Celle Allah'ın boyasından haber veriyordu bizlere. Hangi boya Allah Azze ve Celle'nin boyasından daha ahsen, daha güzel olabilirdi ki diye de Allah Azze ve Celle bize telkinde bulunuyordu. Bunu konuştuk. Allah Azze ve Celle'nin boyasına bürünmenin fıtrata muvafakat sağlayan yegane din olan İslam'a bürünmenin başka bir adı olduğunu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Müslüman olmakla başka bir ifadeyle şeref duymamız gerektiğini konuşmuştuk. Çünkü Allah'ın boyasına bürünmek aynı kumaşa nasıl boya yansırsa bizim hayatımıza da İslam yansımalı diye konuşmuştuk. Batılıların bize saldırılarının neticesinde korkarak, çekinerek, utanarak İslam'ı tevil eden bir anlayış değil de bilakis İslam'ın kendisine vermiş olduğu izzetle, onurla, kıvanç duyan bir hale bürünmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Hatta finali şöyle yapmıştık. Ebu Zer radıyallahu anh'ın üzerinden konuşmuştuk. Ebu Zer radıyallahu anh belki birkaç dakikalık Müslüman idi ama çıktı Kabe'de müşriklerin karşısında korkusuzca, kıvançla, onur duyarak, gurur duyarak İslam'ı seçtiğini ve Müslüman olduğunu haykırmıştı. Ve biz de bundan azıklar edinmemiz gerektiğini geçtiğimiz hafta epeyce bir konuşmuştuk dostlar. Şimdi Allah Azze ve Celle 139. ayeti kerimede yine Yahudiler ve Hristiyanların üzerinden bizlere çok ama çoklarca öğreti beyan buyuruyor. Ayeti ben tilavet edeyim inşallah dostlar. Onun ardından da konuşmaya başlayalım inşallahü rahman. Ki ayet şöyledir. Estaizu billah. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ De ki Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona ihlasla bağlıyız. Şimdi bu ayeti kerime, kıymetli dostlar, tefsir kitaplarına dönüp bakıldığı vakit şunu görüyoruz. Bu ayeti kerime şunun için inmiştir. Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara diyorlardı ki, sizin Allah Azza ve Celle'ye Rab edinmiş olmanızın nasıl bir ayrıcalığı var ki? Biz de Allah'ı Rab edindik. Bizim kitaplarımızda da Allah'ı Rab edindiğimiz geçer iddiasında bulunmuşlardı Müslümanlara yönelik. Yani işin aslında aslı şu, onlar sizin de Rabbiniz Allah'sa bizim kitaplarımızda da bizim Rabbimizin Allah olduğu geçer noktasında bir tartışmaya haber veriyor Allah Azza ve Celle. Ve ayet-i kerimenin devamında diyor ki bu tartışmaya aslında hacet söz konusu değil. Bunu tartışıp durmayın diyor Allah Azza ve Celle zımnen. Onların Rabbi eğer Allah'sa, sizin de Rabbiniz Allah'sa neyi tartışıyorsunuz? Noktalı virgül diyor ki sizin ameliniz size, bizim amelimiz ise bize deyiniz. Yani tartışmayı kesiyor bir nevi Allah Azza ve Celle. Siz Rabbinizin Allah olduğunu iddia ediyor ve bunu savunuyorsanız buyurun. Hodri meydan bunu amellerinizle ispat etmek durumundasınız diyor Allah Azza ve Celle. Bu kadar basit. Yani aslında diyor ki sizin Rabbinizin Allah olduğu beyanının bizim açımızdan bir sıkıntısı yok. Haydi görelim o zaman. Yani sizler de iman eden o topluluk gibi, müminler gibi Rabbi Allah, Rabbi Allah diyor iseniz haydi bakalım sizin ameliniz size, bizim amelimiz de bize deyiniz diyor Allah. Bize şunu öğretiyor Subhanahu ve Teala. Eğer ki birileri Rabbim Allah'tır diyorsa hiç diyor sözü tartışmaya götürmeyin. Bakınız ameline, ameliyle Rabbi Allah'ı ispat edebiliyor mu? Çünkü sahabeler de iman eden o müminler de Rabbi Allah diyordu. Allah bize haber veriyor. Diyor ki ben Hodri meydan diyorum. Rabbim Allah'tır diyen amelleriyle Allah Azza ve Celle'yi Rab edindiğini ispat etmek durumundadır. Ayetin en ilginç yönünü söyleyeyim dostlar. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ diye bitiyor olması. Allahu Akbar. Siz ne kadar ve ne derece bir şeyleri iddia ederseniz edin, iş ihlasla sözünüzü ispat etmeyle neticeleniyor. Doğru mu? Ne kadar ve neyi nasıl söylerseniz söyleyin, İş en nihayetinde, hani ne demiştik ikinci ya da üçüncü derste yanılmıyorsam, Sa'id İbni Amir radıyallahu an öğretmişti bize bunu. Sözün en kalitelisi hangisiydi? Amelin doğruladığı sözdü. Şimdi burada da bir iddia söz konusu ise وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ açılımı şu: ben söylediğim sözde samimiyim. Rabbi Allah diyorsam bakın görün Rabbimin Allah olduğunu bütün samimiyetimle ispat edeceğim amellerimle. Bu ayetin açılımı bu. Onun için birilerinin Rabbim Allah'tır diyor olması, senin Rabbim benim Rabbim tartışmasını bırakın diyor Allah. Herkes yaptığı amelle Allah Azza ve Celle'yi ne denli Rab edindiğini ispat ediyor demektir. Bu ayet bize bunu anlatır. Ben her zaman söylerim. Yeri geldiği zaman da en çok verdiğim sahabelerden bir tanesidir. Bilal radıyallahu anh. Önceden onun bir Rabbi vardı. Kelime manası itibariyle söylüyorum. Köle idi, bir efendisi vardı. O ne istiyorsa onu yapıyor idi. Doğru mu? Ama Rabbi Allah dedi. Kölesi olmasına rağmen asi köle oldu. Değil mi? Efendisinin hiçbir isteğini yerine getirmedi. Ama Rabbi Allah'ın bu ifadenin ardı sıra وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ der gibi اَحَدٌ اَحَدٌ dedi. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Hani biz ağzımızda Türkçeleştirdik bunu. Bizi muhlislerden eyle ya Rabbi. Doğru mu? Dualarımıza dahil ettik. Yaptığımız amelleri ihlasla yapmayı nasip et ya Rabbi dedik. Bunun açılımı işte budur. Sen tutuyor Rabbi Allah diyorsan ayetin sonuna bakıyoruz. Ve nahnu lehu muhlisun. İşte müminlerle o tartışan kafirlerin arasındaki farkı kalın çizgiyle ayırt etmek için Allah ayeti böyle bitiriyor. Deyin ki onlara biz samimiyiz. Soruyorum size dostlar, ne de samimiyiz? Rabbi Allah'ı amelimizle ispat etmede samimiyiz. Doğru mu dostlar? Eyvallah. Bu bir iddiadır dedik, ispat ister dedik. Belki bu mikrofonların üzerinden bu cümleyi çoklarca kurduk. Ama Allah Azze ve Celle bize muhlisane hareket etmeyi telkin ediyor. Bu ayetin en büyük azığı bu olsun. Rabbi Allah, sonrasında ise muhlisinlerden olmak. Allah Azze ve Celle'ye Rab edindiğimizi hayatımızın her bir zerresinde uygulayarak Allah'a ispat etmek. Doğru mu kardeşler? Bir örnek vereceğim size inşallah. Hakikaten süreç itibariyle o sahabeyi süreçle birlikte inceleyecek olursak Rabbi Allah'ın nasıl ispat edildiğini anlatacağım inşallah. Şimdi misafir edeceğimiz sahabe kim biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Ebu Sufyan İbnül Haris radıyallahu anh. Şimdi bir şeyin de hemen altını çizelim. Bu Muaviye'nin babası olan Ebu Sufyan değildir. O Ebu Sufyan İbni Harb'dir. Ve maalesef tarih kitaplarında bunlarla alakalı bazı tarihi uygulamaların, daha doğrusu onlara ait rivayetlerin birbirlerine karıştığını hatırlatmış olalım. Yani böyle bir sahabeyi okuduğunuz vakit hemen Ebu Sufyan deyip de bir Ebu Sufyan'a mal etmeyiniz. Bu Ebu Sufyan İbni Haris Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğludur. Aynı zamanda da süt kardeşidir. Ebu Sufyan İbni Haris deyince aklınıza bir şey gelsin, oldu mu? Tabi iman edene kadar dönem için söylüyorum. İslam düşmanlığında zirve. Allahu Akbar. Hatta Ensar'ın ona taktığı lakabı söyleyeyim mi? Hatta onun adı geçtiğinde Ensar şöyle derdi. Hatta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman etmeye geldiğinde onu Ensarlılar karşıladı. Dedi ki doğuya ve batıya Allah'a ve peygamberine düşmanlığıyla nam salmış Ebu Sufyan. Duydunuz mu? Doğuya ve batıya İslam düşmanlığıyla nam salmış Ebu Sufyan. Niye geldin sen artık? Bir düşmanlık için mi geldin yine diye hemen bir ön yargıda bulunmuştu Ensar. Ama işte bu sahabeden bahsedeceğiz. Ebu Sufyan. Şimdi Ebu Sufyan İbni Haris radıyallahu an rivayetlere göre Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'ye feth için hareket ettiğinde yolda iman etmiştir. Ve ondan sonra da Huneyn Savaşı'na katılmıştır. Ama benim anlatmak istediğim yer şurası. Bakın az önce bir cümleyle başladım Ebu Sufyan anlatırken. Doğuya ve batıya İslam düşmanlığıyla nam salmış. Subhanallah. Bu gelir Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman talebinde bulunur. İman etmek ister. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aslında belki diğer insanları karşıladığı gibi güler yüzle karşılamaz. Çünkü zamanında onun iman etmesi için çok uğraşmıştır. Der ki ya Resulallah belki kırgınlığın geçmedi ama yüzüm yerde paralana kadar ben iman etmeden buradan kalkmayacağım. Ve bu Sufyan iman eder. Ve Huneyn'de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın dizinin dibinden atının tabir yerindeyse yularından tutar. Bir elinde de kılıcı hiç ayrılmaz Allah Resulü'nün yanından. Hatta biliyoruz Huneyn bununla meşhurdur. Müminlerin safı dağıldığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dağılmayın, dağılmayın diye tekbirler getirdiğinde yanında ayrılmayan nadirattandır Ebu Sufyan İbni Haris. Ebu Sufyan, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın üzerine gelen her bir düşmana yürürken, onu karşılarken şöyle nida ediyordu: Rabbi Allah, bugün, ahada bugün, geçmişin bedelini ödeme günüdür. Allahu Ekber. Bugün, geçmişe ait ne varsa onun bedelini ödeme günüdür. Bugün, Allah şahittir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden Allah azza ve celle'yi razı ve memnun edecek davranışlardan başka hiçbir şey görmeyecektir. Görmedi de. O gün hatta ben size anlatayım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir baktı sağında amcası İbn Abbas, bir tarafta da sadece gözleri görüküyor ama tanıyamadı kim olduğunu. O engamede dedi ki sen kimsin? Dedi ki ne tez unuttun, ben senin kardeşinim. Süt kardeşi ya. Hiç ayrılmadı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Ama ben bunu niye anlattım? Şimdi süreci tekrar beraber ele alalım. Bu Ebu Sufyan'ı anlattık. Lakabını anlattık. Nasıl tanınıyor olduğunu anlattık. Ama Rabbi Allah dedikten sonra وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونُ ispat etti. Ben Rabbim Allah'tır, bunu ikrar ediyorum dedikten sonra ne yaptı? Allah Azza ve Celle'yi Rab edindiğini hayatını ortaya koyarak ödedi. Doğru mu dostlar? İşte bu bize en büyük azık olmalı. En büyük öğretisi bu ayetin bu olmalı. Biz de bugün günün içerisinde defaatlerce Rabbi Allah diyoruz belki. Ama bu ayetin bir de sonu var. Rabbimiz Allah'tır deyip ispat etmeyenler gibi olmamak için وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ muhlisunlardan olmak için Allah Azza ve Celle'yi Rab edindiğimizi hayatımızda göstermemiz gerekiyor. İnşallah Allah bizlere kolay kılsın dostlar. Ne dedik? En son işte dedim ya, tartışmayı Rabbim Allah'tır tartışmasını böyle bitirmek gerekiyor. Muhlisinlerden olmak gerekiyor. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. 140. ayeti kerimeden kardeşlerim. Allah Azza ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Em tekulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Ya'kub'a vel Esbat'a kânû huden ev nesâra. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'ın Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilmiş bir şahitliği hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir ki? Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Şimdi bu ayeti kerimede kerim kardeşlerim, Yahudilerin şöyle bir iddiası var. Mezkur peygamberler saydık az önce, İbrahim, İsmail, İshak vesaire, bu peygamberlerin Yahudi olduklarını iddia ediyorlardı. Allah Azza ve Celle de diyor ki siz mi daha iyi biliyorsunuz, ben mi? Şunu bilin ki onlar Yahudi değillerdi. Bunu daha önceki ayette de konuştuk. Yani bu ayeti kerimenin bize en büyük öğretisi şu. Uzatmadan esas konumuza gelelim. Şimdi bu ayetin bize öğretisi şu olmalı. Biz bugün maalesef bazı Allah Azza ve Celle'nin doğrularına, İslam'ın doğrularına ve değerlerine ait olmayan bazı şeylerin ve fikirlerin, düşüncelerin konuşulduğuna şahit oluyoruz. Doğru mu? Yani birileri bugün aynı Yahudilerin iddia ettiği gibi, Yahudiler İbrahim Yahudiydi dediler ve bu belki farklı bir varyant ama bir iddia ve bir yalan. Daha doğrusu bir iftira. Aslında iftiranın mevzusunun ne olduğu çok da önemli değil. Önemli olan şu dostlar, İslam'a ait olan gerçeklerin saptırılması meselesi. Doğru mu? Evet. Bu ayet umum bir ayettir. Yani biz bu ayeti Tamam, bunun üzerinden anlamaya çalışıyoruz ama bize verdiği mesaj şu. Birileri çıkacak, İslam düşmanları, İslam'a ihanet içerisinde olanlar, cehaleden ya da ihaneten İslam'a ait doğruları çarptırmaya çalışacak. Ve öyle de oluyor zaten. İslam'a ait değerlerin bugün ketmedildiğini, yani üzerinin kapatıldığına şahit olmuyor muyuz? Evet. Söz sahibi insanların hakikatleri konuşmadığına şahit olmuyor muyuz? Allah için söyleyin. Allah Azze ve Celle'nin doğrularını konuşmak yerine onları doğru ekseninden kaydırmak için tevil edildiğine yahut da ettiklerine şahit olmuyor muyuz? Vallahi oluyoruz. Bununla ilgili ben şu anda yüzlerce örnek tevdi edebilirim. Ama bu ayetin bize en büyük armağanı şu olsun. Birileri ki bunlar İslam düşmanlarıdır çıkacak, İslam'a ait doğruları saptırmaya çalışacak, iftira atacak, yalan söyleyecek, doğru ekseninden kayması için onu tevil edecek ve ediyor da. İşte bize bu ayetin en büyük azığı, biz uyanık olacağız. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Bu ayete hazırlanırken bir haber portalında bir şey dikkatimi çekti. Belki birçoğunuzun gördüğü haberlerden bir tanesidir. Şu anda mevcut hükümetin milletvekillerinden bazıları İslam tarihçisi ve İslam tarihi alanında uzman. Demokratik başkanlık mevzusu gündeme geldiğinde başkanlık sistemine alakalı konuşmalar yapıldı ve halen de öyle. Demokratik başkanlık mevzusu gündemde sıcak olduğu bir zaman diliminde ki dedim ya az önce halen de öyle. Şuna şahit oldum haberlerde. Bunlar milletvekili ve mevcut işte arzuladıkları başkanlık sistemini meşrulaştırmak için aynen şöyle bir ifade kullandılar. Subhanallah. Bunlar İslam tarihçisi. İslam tarihçisi diyorum bakınız. Dinler tarihi falan olsa yine amenna da İslam tarihçisi. İhtisas alanları İslam. Diyor ki demokratik başkanlık sistemi diyor Raşidi hilafetin moda mod aynısı. Bakınız haberlere. Subhanallah dedim ya. Diyor ki İslam'la çelişir hiçbir yönü yoktur diyor. Demokratik başkanlığın İslam'a zıt hiçbir yönü yoktur. Hatta diyor Raşidi hilafetle olan benzerliği de çoktur. Altını çizelim diyor bunu. Bu ayeti hazırlanırken bu haberin benim karşıma arıza endam etmiş olması hakikaten tevafuktur diyelim. Niye? Bu bir yalan. Kocaman bir yalan. Bu bir iftira. Hakikaten Müslümanların derdini dert edindiği için uykuyu kendisine haram kılan Ömer'e bir iftira. Hayvanın üzerindeki yarasını görmüş Ömer. Varmış ve sıvazlamış. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki korkarım Allah beni bu yaradan soracak ey hayvancık. Neyle kıyas ediyorsun sen ya? Ha? Bu bir iftira. Bu bir yalan. Vallahi yalan. Bu ayet bize aslında bazı sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Kıyamet saatine kadar hak ile batılın mücadelesi devam edecek. Rabbim bizi hak safından ayırmasın. Hak sözü söylemeyi nasip etsin. Gördük mü böyle bir şeyi? İşte bize düşen bu ayetin en büyük azığı, biz bunun karşısında olacağız. Söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki delilini getir. Eğer ki sessiz kalırsak ne oluruz? Dilsiz şeytan oluruz Allah muhafaza. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapacağız. Birileri çıkıp da Hazreti İbrahim'e iftira attığında Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi tavır alacağız. Birisi çıktı da benim Raşid halifeme, Ebu Bekri'me, Ömer'ime, Osman'ıma, Ali'me, yok demokratik başkanlığın aynısıdır derse karşısında sizi ve bizi bulmalı. Diyeceğiz ki kardeşim bu ne? Aynısını sordu Peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü. Bir gün Yahudilerin bulunduğu meclise girdiğinde orada yeni bir yüz gördü Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dedi ki seni İslam'a davet ediyorum. Dedi ki senin dinin nedir? Benim dinim hanif olan İbrahim'in dininin aynısıdır. Tevhid dinidir deyince orada bir Yahudi işi bozacak ya. Dedi ki İbrahim Yahudidir. Subhanallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki aynen böyle. Getir hayatını düzenlediğine inandığın kitabı da orada bir bak bakalım İbrahim'den nasıl bahsediyor. Diyor ki ravi diyor o mecliste kimse kalmadı. Kaçıştılar diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki getir. Eğer sözünde iddialıysan ve sen yalan atıyorsun benim atama, dedeme, ecdadıma, o zaman ben bunun delilini görmek istiyorum dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için azığı söylüyorum. Ve ondan sonra da çok muhteşem bir örnek paylaşacağım inşallah. Nedir? Bize öğretisi İslam'a ve değerlerine, İslam'ın doğrularına ait bir iftirada, yalanda bulunulduğu zaman biz ona karşı çıkacağız. Elimizin ve dilimizin erdiği kadar onlara hak sözü söylemeye çalışacağız inşallah. Rahman. Kapıdan çıktığımız zaman cebimizde edindiğimiz azık bu olsun. Oldu mu dostlar? Misafir edeceğim ashab, daha doğrusu sahabe, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ki muhteşem bir rivayet. İbn-i Hişam'da geçer. Çok etraflıcadır. Hatta bu hadise Ali İmran suresi 181. ayetin nuzulüne sebep olmuştur. Subhanallah. Hadise şöyle cereyan ediyor dostlar. Ebu Bekir radıyallahu an bir gün İslam davetinde bulunmak için bir meclise varıyor. Ve orada Finhas adında Yahudi allamesi var. İsmi unutmayın lütfen. Belki bazılarınızın bildiği bir isimdir. Finhas. Böyle bir isim. Varıyor Ebu Bekir radıyallahu an. Finhas'ı görünce davetinden vazgeçiyor. Finhas'a yönelerek diyor ki çünkü alim. Yahudiler üzerinde etken birisi. Söz sahibi birisi. Alim, allame birisi. Diyor ki Finhas. Diyor ki veil olsun sana, yazıklar olsun. Allah'tan ittika et. Müslüman ol. Çünkü sen Allah'a ve peygambere ait bütün hakikatleri biliyorsun. Aynen böyle söylüyor. Allah'tan kork, ittika et. Müslüman ol çünkü sen Allah'a ve peygamberine ait bütün hakikatlara vakıfsın. Böyle dedikten sonra Finhas dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anha ya Ebu Bekir vallahi bizim senin Allah'ına ihtiyacımız yok. Aynen ifade bu bakınız. Senin Allah'ına bizim ihtiyacımız yok. Şimdi delillendirecek ya, etrafındaki eşrafa üstün gözükmek isteyecek ya. Dedi ki bizim sizin Allah'ınıza ihtiyacımız yok ki iman edelim. Yani iman etmemizin bir kadri, bir değeri olması lazım. Bulacağımız bir şey olması lazım iman ettiğimiz yerde, dairede. Halbuki bizim sizin Allah'ınıza ihtiyacımız yok. Ne dedi biliyor musunuz Finhas? Tam aksine sizin Allah'ınızın bize ihtiyacı var. Sümmaşallah. Delillendirdi ondan sonra. Zengin olan biziz, fakir olan ise sizin Allah'ınızdır. Eğer ki sizin Allah'ınız fakir olmasaydı bizden borç para ister miydi? Delillendiriyor. Hani Allah Azze ve Celle güzel bir borç ayeti var ya. Diyor ki borç istiyor Allah. Zengin olan biziz, fakir olsa senin Allah'ın. Deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zaten ayaktadır. Gardını aldığıyla bir tane vuruyor Finhas'ın tam yüzünün ortasına. Bir tane vuruyor. Diyor ki yalan söylüyorsun. Allah'a ve Allah'a ait olan doğrulara iftira ediyorsun. Ve o perişan haliyle Finhas Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama gelir. Yüzünü göstererek der ki bak senin mağara arkadaşın yaptı bunu. Dostun yaptı. Ne hale getirdi beni? Ebu Bekir radıyallahu anh ise yanındadır. Diyor ki ya Ebu Bekir bu ne diyor sen mi yaptın? Diyor ki ya Resulallah vallahi ben yaptım. Ben yaptım elhamdülillah. Diyor ki peki niçin yaptın? Diyor ki anlatayım ya Resulallah. Ama şunu bilesin. Ben diyor Allah için kıyam ettim, Allah için gadaplandım ve Allah için vurdum ya Resulallah. Çünkü o benim Allah Azza ve Celle'min doğrularına iftira etti. O dedi ki Allah fakirdir, biz ise zenginiz, sizin Allah'ınız o kadar fakir ki bizden borç para istiyor dedi. Ben de dayanamadım ya Resulallah. Bu yalana tahammül edemedim ya Resulallah. Bu iftiraya tahammül edemedim ya Resulallah. Allah için gadaplandım ve Allah için vurdum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Finhas'a dedi ki doğru mu söylüyor? Diyor ki yalan söylüyor. O yalan söylüyor dedi ya. Allah Azza ve Celle Cebrail'i gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad semi'a Allahu qawla'llezina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dedi ki Allah duydu. Allah işitti. Neyi? Kavlellezine kalu innallaha fakirun ve nahnu agniya. Biz zenginiz, Allah fakirdir diyenlerin sözünü işitti ve tescil etti. Allahu Ekber. Allah Azza ve Celle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıyamını ve kametini ayetle tescil etti ya. Allahu Ekber. Muhteşem bir şey. Sırrı ne? Allah'a ait, İslam'a ait, bizim değerlerimize ait doğrular hakkında iftira atana, yalan atana, tevil edene kıyam etti. Allah bize de böyle kıyam etmeyi nasip etsin. Muhteşem bir şey. Subhanallah. Evet. Devam edelim inşallah dostlar. 141. ayeti kerimeyi mealini okuyorum. Çünkü 3 ayet önce aynen lafız modamot aynı bir ayet geçti. İnşallah arzulayan kardeşlerimiz, kaçıran kardeşlerimiz oraya müracaat etsinler. Ben yine de okuyayım inşallah 141. ayeti kerimeyi. Sallallahu billah. Tilka ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'alun amma kanu ya'malun. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarınızdan sorguya çekilmeyeceksiniz. Devam ediyorum inşallah 142'den dostlar. Sa'udu billah. Seyekulu sufehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kibletihumu lletî kânû aleyhâ. Kullillâhil meşriku vel meğrib. Yehdi men yeşâhu ilâ sirâtin mustakîm. İnsanlardan bir kısmı beyinsizler var ya, onlar yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir acaba diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola şüphesiz iletendir. Şimdi doğuyla batı ve kıble meselesiyle alakalı 3-5 ders önce nispeten değinmiştik ama bu ayeti kerimede bize Allah Azze ve Celle'nin armağan buyurduğu azığın üzerinde konuşmaya çalışalım inşallah Teala. O da nedir? Şimdi bazı beyinsizler diyor, sufehe diyor Allah. İşe yaramaz şeye sefih denir. Thawbun sefihun der Araplar. Yani bir elbise vardır ya, değersizdir. Ha? Böyle ona teşbih edilir. Sefih aynı kelimedir. Değersiz, böyle kıymeti olmayan şeye denir ki Allah onlar için böyle diyor. Hiçbir kıymeti yok Allah nazarında. Düşünebiliyor musunuz ya? Allah muhafaza. Diyor ki onlar gelip size soracaklar. Ya bu önceden Mescid-i Aksa'ya kılıyordunuz. Şimdi tuttunuz. Mescid-i Haram'a döndünüz. Bunun nedeni acaba ne? Diye soracaklar diyor. Onlara cevaben şöyle söyleyin. Doğu da batı da Allah Azza ve Celle'nindir. Bize öğretisine gelelim. Şimdi bize Allah Azza ve Celle ki bir sonraki ayette kısmen Allah Subhanahu ve Teala oradan oraya niçin döndüğünü haber veriyor. Diyor ki kim topuklarının üzerinde bu sınavı geçemeyecek ve dönecek, bir duruş ortaya koyamayacak, onları sınamak için yaptık diyor Allah. Ama ilginç olanı şu dostlar. Bugünün bir handikapına değinmek istiyorum. Bugün Allah Azze ve Celle bizim hayatımızı ahkamlarla donatmış. Bazılarına helal demiş, bazılarına ise haram demiş. Bazılarına farz demiş, bazılarına da yaklaşma demiş. Doğru mu? Evet. Ama biz zannediyoruz ve istiyoruz ki Allah bir şeyi helal kıldı ya, yahut da bir şeyi haram kıldı ya, her şeyi niçin haram kıldığını beyan etsin. Aynı bunların sorduğu gibi, acaba niçin doğudan batıya niye döndü? Yahut da Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a niçin döndü? Ya Allah Azze ve Celle bunu açıklamak durumunda değil. Allah Azze ve Celle bunu açıklamak zorunda hiç değil. Onun için bizim bugün handikapımız şu. Domuz eti niçin haram? Bünyesinde taşıdığı var, pislik maddeleri var ya, ondan dolayı haram. Namazı niçin kılıyoruz? Spor olduğu için kılıyoruz. İşte başörtüsünü niçin takıyoruz? Koruyor ya, ondan takıyoruz. Evet. Gibi. Yani biz bugün Allah Azze ve Celle'nin helallerine, haramlarına, ona biz illetlendirme diyoruz. Özellikle ibadetlerde söylüyorum. İçeceklerde, giyeceklerde ve ahlakta Allah Azze ve Celle'nin helalleri, haramları ve hükmünün nedenselliği sorgulanamaz. Anlatabildim mi? Yani Allah Azze ve Celle haram kılmıştır ve bizim için niçin haram kıldığını, yani illetini beyan etmediyse haram olmasını istediği için haram kılmıştır. Allah öyle istediği için haramdır. Öyle değil mi kardeşler? Ben bunu bir örnekle inşallah şey yapmak istiyorum, zenginleştirmek istiyorum müsaadenizle. Bizatihi yaşadığım bir örnek. Tabii Türkiye'de belki var mı yok mu tam bu konuda emin değilim ama domuz çiftliklerinin olduğunu duyuyoruz. Ama ben domuz çiftliklerinin olduğu ve üretildiği bir yerden geliyorum biliyorsunuz. Hollanda domuz ülkesidir. Domuzların beslendiği, domuzların ticaretinin yapıldığı bir ülkedir. Bir gün şuna şahit oldum ya, subhanallah. İşte Allah Azze ve Celle bir şeyi haram kılmıştır. Niçin haram kıldığını beyan etmediyse sen akli olarak onu Allah bundan dolayı haram kılmıştır diyemezsin. Vallahi diyemezsin. Yoksa din diye bir şey kalmaz. Anlatayım. Domuz etinin hükmü haram. Doğru mu dostlar? Haram. Bil ittifak. Hınzır eti haramdır. Allah yemeği, kullanmayı, kendisinden faydalanmayı haram kılmıştır. Niçin? Bir makale okumuştum. Bir profesöre ait. Subhanallah. Diyor ki, hakikaten de öyledir. Araştırın, bakın. Domuz eti cilde hastalık üreten bir et türüne sahiptir. Bünyesinde taşımış olduğu mikrobik özellikten ötürü. Yani o hayvan mikrop üretiyor. Yani o eti mikroplu. Ve Hollandalıların birçoğu helali haramı bilmediği halde sağlık açısından yemez domuzu. Domuz etini yemez. Domuz etinin böyle bir özelliği var. Yani bünyesinde etinin kendisi hastalık üreten bir et cinsine haiz. Profesör aynen makalesinde şöyle yazıyordu. Subhanallah diyor. Yıllar sonra diyor İslam bir şeyi daha diyor ispat etmiştir. Domuz etinin diyor haram kılmasının nedeni bünyesinde taşımış olduğu sağlığa zarar verici et cinsinin olmasıdır yazıyor. Anlatabildim mi? Yani güya domuz etinin haram oluşunun sebebi, belki biz bilimsel olarak yeni keşfediyoruz ama böyle söylüyor. Diyor ki bünyesinde taşıdığı hastalık üreten et cinsinden ötürüdür. Ama bitmedi hikaye. Tabii biz biraz araştırma yaptık bunun üzerine. Ben bu makaleden çok etkilenmiştim. Karşı da çıktık, bir şeyler ifade etmeye çalışmıştık o dönem. Hollanda hükümeti şu anda neyle meşgul biliyor musunuz? Söyleyeyim. Biliyor ki domuz eti bakteri üretiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? 6 tane domuzun üzerinde denedi ve kısmen başarılı oldu ama daha piyasaya sürmedi. mikrobik ve bakteri üretmeyen domuz kolonladı. Yani eti sağlıklı olan bir domuz kolonlamaya çalışıyorlar. Şu anda üzerinde çalışıyorlar. Peki ben size sorayım o zaman, siz cevap verin tek ağızdan. Eğer o noktaya gelirsek, domuz etini mikrobik yani bakteri üreten et olmaktan kurtarıp temiz bir domuz eti üretirlerse, domuz etinin hükmü helal mi olacak? Mümkün değil. Sen o zaman aklına nasıl bir illet koyuyorsun? Din diye bir şey kalmaz. Allah'ın haramını tutarsın, yarın o illet ortadan kalktığı zaman helal yaparsın. Doğru mu kardeşlerim? Öyleyse bu ayetin bize en büyük öğretisi şu olacak. Allah Azze ve Celle oradan oraya mı döndürdü? Allah beyan edersen için döndürdüğünü, ala aynina ve ra'sina, başımızla beraber. Allah onun hikmetini de söylüyor olabilir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ demiştir. Dinin, yani peygamberin gönderiliş maksadının aleme rahmet olmasını murat etmiştir Allah. Hikmetinin rahmet olması diye izah etmiştir Allah. İzah ettiğiyle yetiniriz. Ama hükümler için bunun nedeni şudur demediyse Allah, kusura bakmayın ama kimse akli olarak bir nedensellik ortaya koymasın. Yoksa akıbetimiz az önce anlattığım gibi olur. Allah muhafaza, olur da haramını helal yapıveririz. İnşallah benim bu ayete ilişkin söyleyeceklerim de bunlardan ibaret. İnşallahü Rahman 143. ayeti kerimeden ben devam etmek istiyorum. Ve müsaadeniz olursa neredeyse yarım sayfayı bulan bir ayeti kerime mealiyle iktifa edeceğim eğer müsaade ederseniz dostlar. Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi Kabe'yi biz ancak peygambere uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenlerden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Bakınız bu ayet-i kerimede Allah kıbleyi niçin çevirdiğinin hikmetini ve bunun nedenselliğini ne yapıyor? Kısmen anlatıyor. Bu ayette olduğu gibi demek istedim. Eğer bu ayete gelecek olursak, ayette Allah Azze ve Celle şahit ümmetten, daha doğrusu vasat ümmetten bahsediyor. Seçkin bir ümmetten bahsediyor. Ama buna girmeden önce ben çok kısa bir şekilde bu ayet-i kerimede inşallah Arapça lafzını da okuyacağım. Bunun üzerinde devam ede gelen bir polemiğe değinmek istiyorum. O da nedir? Ayet-i kerime şudur lafzı. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعَ اِيمَانُكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edici değildir. Şimdi bildiğiniz üzere bu ayet-i kerimeyi bazı kardeşlerimiz amelin imandan bir cüz olduğundan hareketle böyle olduğu iddialarını bu ayeti kerimenin üzerinden temellendiriyorlar. Yani örneğin bir kimse iman ettiğini söylüyor ama namaz kılmıyorsa kafirdir diyor. Ve bunu da amel imandandır diyor. Amelin de imandan olduğunun delilini ise bu ayeti kerimenin üzerinden veriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Halbuki ayet namazla alakalı, namaz kılmakla alakalı. Diyorlar ki bakınız Allah Azze ve Celle namaz kılmayanların nedir? İşte imanlarınızı zayi etmeyeceğim, imanla alakalandırmıştır vesaire vesaire. Yani anlatmaya çalıştığım amel imandan bir cüzdür diyenler bu ayeti kerimeyi delil getiriyorlar. Biz de diyoruz ki iman farklı bir şeydir, amel farklı bir şeydir. Ameli ihmal eden ve ihmalkar davranan kafir olmaz. İnkar etmediği müddetçe diyoruz. Buradaki iman ifadesinden ise biz namazın kastedildiğini söylüyoruz. Allah sizin daha önceki kıbleye dönük namazlarınızı, kıldığınız ibadetlerinizi zayi etmeyecektir diyor. Nedeni ise şudur, Kur'an'da biz mecaz kavramının olduğuna inanıyoruz ve Arapçada da vardır çünkü. Mesela Allah Azze ve Celle bir ayette diyor ki فَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ köye sorun diyor mesela. Köye soru sorulur mu? Dostlar, köye sorulmaz. Kime sorulur? Köy halkına sorulur. Buradan biz neyi anlıyoruz? Köy ile halkın arasında çok ciddi bir ilişkinin olduğunu anlıyoruz. Burada da imanınızı zayi etmeyeceksiniz diyor. Buradan da imanla namazın çok ciddi bir ilişki içerisinde olduğunu anlıyoruz. Bunu kısaca ifade ettikten sonra, çünkü üzerinde yapılan bir tartışmaydı, es geçmek istemedim. Devam edelim inşallah. Ayeti kerimede seçkin ümmetten bahsediyor. Ki vasat diye geçer ayetin ibaresi. Vasat ümmet kıldık biz sizi. Vasat Türkçe kelimesi manası itibariyle orta manası da vardır. Ve maalesef bugün insanların buna bir mana verirken biz diyor ki Allah Azze ve Celle sizi orta yola kaim, ortacı bir ümmet kıldık. Ve böyle bir tercümenin yapıldığını görüyoruz. Bundan da kasıt şu, İslam asla fanatik olmayı ve de soft olmayı değil, itidalli olmayı istemiştir diye tercüme etmişlerdir. Halbuki İslam'da ne fanatizm vardır ne de soft bir anlayış vardır. İslam'da İslam'ın istediği gibi Müslüman olma anlayışı vardır. Peki dostlar, bizim azığımıza gelelim. Allah Azze ve Celle sizi diyor ben ne yaptım? Bir vasat seçkin ümmet kıldım. Niçin? İnsanlığa şahit olasınız diye. Bizi ilgilendiren yön burası. Bunun üzerinde inşallah çok nispeten de olsa konuşacağız. Ne diyoruz? Allah bizi seçkin bir ümmet kılmış. Seçkin ümmeti, ümmet olmamızı niçin istemiş Allah? İnsanlığa şahit olalım diye. Doğru mu? Nasıl anlayacağız bunu? Bunu tilavet ettiğimiz zaman tamam, İslam ümmeti, insanlık bize şahit olsun. Değil. Yani biz böyle yalın bir şekilde anlamayacağız. Nasıl anlayacağız? Seçkin ümmet demek, öncü ümmet demek. Ümmetin ve İslam'ın meselelerini kendisine dert edinmiş ümmet demek. Şimdi biz insanlığın neye ihtiyacı var dostlar? İnsanlığın İslam'ın izzetine ve adaletine ihtiyacı var. Doğru mu? Mesela ben desem ki size, bunu devlet bazında söylüyorum. İslam'ın ve Müslümanların Endülüs'te ne işi vardı? Ben söyleyeyim mi bu ayetten hareketle? İnsanlık İslam'ın adaletine şahit olsun diye. Doğru mu? Bugün İslam'la tanışmamış yahut da İslam'ı sadece kısır döngüde yaşayan insanlara İslam'ın adaletiyle tanışmaları için bize düşen görevi anlatmaya çalışıyorum. O da nedir? Seçkin ümmet olmamızdan hareketle öncü olacağız ve İslam davetini taşıyacağız. Bu ayetin öğretisi bu olmalı. Çünkü insanlık İslam'ın izzetini bekliyor. İslam'ın adaletini bekliyor. Zulümatlardan nura çıkacağı günü dört gözle bekliyor. Bize düşen ise seçkin ümmet olmaktan hareketle şahit olmak istiyorsak daveti taşımaktır. Doğru mu? İslam devleti olsa idi, Rabbim bize tez zamanda nasip etsin. İkinci Raşidi Hilafeti, devletin eliyle şahitlik edeceğiz inşallah. Ama yok bugün. Bugün de hayra susamış insanlar yok mu? Var. Götüreceğiz. İslam daveti aşkıyla o insanlara şahitlik edeceğiz. Çünkü kim ancak şahitlik yapar söyleyeyim mi? Bilgi sahibi olan, seçkin olan, o konuyla alakalı olarak yolu gösterebilecek olan ancak şahitlik yapar. Adı üstündedir. Meseleye vakıf olmayan, o konuyu aydınlatmayacak olan insanın şahitliğine müracaat edilir mi? Edilmez. İnşallah bu ayeti ben iki tane örnekle bitirmek istiyorum. Aslında bir tanesi Rebi İbni Amir'in Farsların, İranlıların komutanı Rüstem'le olan bir diyaloğu. Çok uzun ama ben oradan bir pasaj aldım. Bir ifadesi var ki Rüstem soruyor Rebi İbni Amir cevap veriyor, subhanallah. Çok ilginç. Yani İslam davetçisinin ehemmiyetini anlatıyor aslında. Bizim de derdimiz bugün seçkin bir ümmet olmaksa, insanlığa İslam davetini öncü vasıflarla taşımaksa, bu örnek bence çok da uygun düşüyor. Uzatmıyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın komutasında değil mi? Farslara gidiyor ve İslam'ın adaletini getirdiğini söylüyor. Onlar da Rüstem'le konuşmaları için Rüstem'i gönderiyor. Sahabe ise dediğim gibi Rebi İbni Amir Rüstem'in yanına varıyor. Rivayetlere göre altın koltukta oturuyor. Başında bir tacı var ki altından. Rüstem öyle birisi. Ama Rebi İbni Amir gidiyor, mızrağını ipekten dokunmuş halıya saplıyor. İnsanların basmaya kıyamadığı. Ona yaslanıyor. Diyor ki biz geldik. Ama Rüstem'in şu sorusu ilginç. Bizim de esas konumuzu teşkil eden nokta orası. Diyor ki çok merak ediyorum. Hakikaten merakımı giderirsen de çok sevinirim diyor Rüstem. Diyor ki ta Medine'den buralara ki ordu mukayesesi yaparsak zayıfsınız. Diyor ki ben anlamıyorum niçin geldiniz. Diyor ki beni aydınlatır mısın? Hakikaten bu merakımı gider. Yani niçin geldiğinizi merak ediyorum. Bu kadar zahmete niçin katlandınız? Belki de ya birazdan ne bileyim ordunuzu tarumar edeceğiz. Ama niçin? Rebi İbni Amir diyor ki bir şey diyor mutlak surette bilmen lazım. Allah bizi görevlendirdiği için geldik. Allahu Ekber. Cevaba bakın. Allah bizi görevlendirdi. Ve devam ediyor Rebi İbni Amir. Diyor ki Allah bizi görevlendirdiği neyle? Kulların kula kul olmaktan çıkmalarını ve sadece Allah Azza ve Celle'ye kulluğu hasretmelerini sağlamak için ve bunu anlatmak için görevlendirdi Allah bizi. Bir. İki. Diyor ki diğer dinlerin sizlere sağlamış olduğu zulümatların yerine adaletin tesisini anlatmak için görevlendirdi Allah bizi. Ve en sonunda cümleyi şöyle bitiriyor. Bakınız, seçkin ümmeti anlamaya çalıştığımız için anlatıyorum. Diyor ki vallahi siz bize icabet edene kadar ve Allah'ın vaadi tahakkuk edene kadar biz buradan ayrılmayacağız. Rüstem diyor ki vallahi merak ettim Allah'ın vaadi ne ola ki? Diyor ki cenge tutuştuğumuz zaman ölenlere cennet, kalanlara ise ancak ve ancak zafer. Subhanallah. Hakikaten merak konusu değil mi? İslam ordularının ta oralardan oraya gitmelerinin nedeni ne olabilir ki? İşte insanlığın adaletle Rebi İbni Amir'in dediği gibi buluşsunlar kaygısından dolayıdır. Başka hiçbir şey değil. Ve bitiriyorum inşallah. Size bir sahabeyi en son inşallah armağan edeceğim ve bir sahabenin şehit edilişini anlatacağım ve ondan sonra da inşallah sohbetimizi nihayetlendireceğiz. Sahabe şu. Urve İbni Mes'ud radıyallahu anh. Bu sahabeyi niçin seçtim? Bu sahabeyi sadece sizler dinleyin. Urve İbni Mes'ud hakkında da bazı malumatlara sahip olasınız diye değil. Tabii şüphesiz bunu da kastediyoruz ama inanın İslam davetçisi olmaya bizi hırslandırsın diye anlatıyorum. Allah benim en büyük şahidimdir. Bunun için seçtim bu örneği. Seçkin mi olmak istiyorsun? Şahit ümmet mi olmak istiyorsun? İslam daveti azmi seni harekete geçirmeli. Çünkü İslam'a susamış bekleyen nice insanlar var. Vallahi var. Urve radıyallahu anh. Urve İbni Mes'ud. 9. senesinde İslam'a dahil olur hicretin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam imanla o şereflendikten sonra Urve der ki ya Resulallah ben memleketime dönmek istiyorum. Niçin? Ya Resulallah memleketime ve kavmime dönmenin temelinde bir tek sebep yatıyor. Doğruyu onlara anlatmaya gidiyorum. Onlara ben İslam'ın gerçeklerini anlatmak istiyorum ya Resulallah diyor. Dikkat edin. Önce olmak istiyor Urve İbni Mes'ud radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha önceki sahabelerinden bildiği için diyor ki, dikkat edin, Urve, sen onlara İslam'ın gerçeklerini anlattığın zaman seni öldürmesinler. Allahu Ekber. Diyor ki Urve radıyallahu anh, telaş etme ya Resulallah. Uyuyor olsam kavmim beni uykumdan uyandırmaya kıyamaz. O kadar çok seviyorlar beni ya Resulallah. Uyuyor olsam, bırak öldürmeyi, uyuyor olsam uykumdan uyandırmaya kıyamaz kavmim. Peki Urve, yol senindir. Urve gider ve Urve tabi panayırdan dönmüştür Mekke'den ve onu kavmi karşılar. Ona selam verirler. Urve İbni Mes'ud radıyallahu anh der ki, bana cahillerin verdiği selamla vermeyin, bana cennet ehlinin selamıyla selam verin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deyin. Zaten böyle deyince ipler kopuyor. Diyor ki sen Müslüman mı oldun Urve? Diyor ki dedim ya, bana cennet ehlinin verdiği selamla selam verin. İyi bir dövüyorlar Urve'yi radıyallahu anh. Uykusundan uyandırmaya kıyamazlar iddiasında bulunan Urve'yi tanınmaz hale getiriyorlar. İslam'ı seçtiği için, ayrıca İslam'ı anlattığı için. Bitmedi. Urve fırsatını buluyor, hafif tümsek bir yere çıkıyor. Diyor ki, bilesiniz ki sizi İslam'ın adaletine davet ediyorum. İslam'ı seçin ve kurtulun. Çünkü kurtuluşunuz ancak ve ancak İslam'dadır. Böyle deyince uzaktan birisi ok ile Urve İbni Mes'ud'a nişan alır ve atar damarından vurur. Yere düşer Urve radıyallahu anh. Ve bu arada iki kavim arasında öldüren ve yerde yatan ve ölmek üzere olan Urve, kabile reisleri der ki bu iş intikama dönüştü, dönüşecek. Kılıçlarımızı çekelim demeye kalmadan Urve dillenmeye başlar. Ölmemiştir. Ama son nefesleridir Urve'nin. Der ki benim için sakın birbirinizin kanını akıtmayın. Benim kanım İslam'la şereflendi. Benim kanım beni vuran arkadaşıma sadaka olsun. İslam bunu emrediyor ya. Bitmedi. Urve'nin söylediği sözlerin dehşeti bitmedi. Diyor ki, İslam için kanımın akması Allah'a yemin ederim ki bana şeref olarak yeter. Allah beni şereflendirmiştir. Bu hal üzere ölmem Allah'ın bana nasip ettiği şehadettir. Allah bana şehadeti nasip etmiştir. Ve en son cümlesi Urve İbni Mes'ud'un bu olur. İslam adına bir kan akıtıyorum, şeref olarak bu yetmez mi? Subhanallah. Daha ne zaman Müslüman oldun da İslam davetçisi oldun ya, subhanallah. Ve İslam davetini taşıdığından ötürü de seni bir cecik ok ile şehit ettiler. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona şehadet haberi ulaştığı zaman dedi ki, Urve'nin işi Yasin'in ashabına benzedi. Yasin suresinde de var ya, hakkı anlattığı ve peygamberlere icabet edin dediği için öldürülen bir adam. Değil mi? Diyor ki Urve'nin diyor hali ne kadar da o Yasin'de diyor adı geçen adama benzedi ya. Diyor ki o kavmini Allah'a davet etti ve onu şehit ettiler. Subhanallah. Seçkin mi Urve? Seçkin. Ne yaptı da seçkin oldu Urve? İslam davetinin taşıyıcısı oldu. Bizler de bugün şahit olmak istiyorsak, ümmetin içerisinde seçkin olmak istiyorsak, İslam davetini taşımak bizim vazgeçilmesimiz olmalı diyorum kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Rabbim taksiratımızı affe mağfiret etsin inşallah. Cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, bir duyuru var inşallah. Arkadaşlarım bir not ilettiler. Kısmet olursa inşallah pazar günü, önümüzdeki pazar günü saat 15.30'da yani 3.30'da Ankara Hacı Bayram Camii'nde basın açıklamasına davet var. Suriye'nin kıyamının 5. seneyi devriyesi münasebetiyle bütün kardeşlerimiz davetlidir. Allah hepinizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.